بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darsa kitabu Sharh As-Sunna lil-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى katika kikao kilichopita tulikuwa tumalizie kile kilichobakia katika kitabu hiki ambapo tukianza qawli al-musannif rahimahu Allah أليب وسيما. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أنا معظميشا متو بدعة أسهويو أتكوها مسفيدية katika kuvunja Uislamu, sababu bid'a ni kinyume na Uislamu. Afikia mpaka kauli yake, wa man tabi'a janazata mubtadi' lam yazal fi sakhatin min Allah hatta yarji'. Anaifuata jeneza ya mzushi atawacha kuwa katika ghadhabu na hasira za Allah azza wa jalla mpaka atakaporudi. Na hapa ndio tulimalizia darasa yetu iliyopita, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kauli al-musannif akimnukuu al-Fudail ibn Iyad رحمه الله تعالى. قال: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب. سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكوا وكيونيا سانا kwa maneno makali, wakionya na kuwakataza watu kutokamana na kukaa na wazushi na kuwasikiliza wazushi, jambo ambalo leo laonekana ni geni sana, bali hizi kauli katika qawlu salaf zinazungumzia swala hili. Wengi katika ahlul bid'ah hufanya bidii katika kupiga vita zisisikilizwe wala kufuatwa wala kusomeshwa watu, wala watu wasisomeshwe, zisisikilizwe wala zisifuatwe wala watu wasisomeshwe. Na ndio utasikia maneno kama Sharh As-Sunna lil-Barbahari, utunzi huu umetungwa karne hizo, waje kutuletea leo hivi. Kumbe itikadi ya Kiislamu yabadilika, leo watu waitakidi hivi, kesho waitakidi vile. Yani zamani ilikuwa bid'a zina hatari, sasa bid'a zinatolewa sumu, hazina neno. Na ndio utawasikia wale ambao zamani tulikuwa tushindana sisi, maulidi bid'a, maulidi bid'a, lakini sasa tushajua, kumbe tumefahamu ukitaka fanya, ukitaka wacha. Sasa tumefahamu. Yani angalia msimamo ambao uliokuwa nao kabla na huu wa baada, umejengewa kwa dalili ipi, kwa mtizamo upi wa kisheria, mpaka iwe ahli bid'ah wa zamani walikuwa na sumu, hawa wa sasa hawana sumu. Mu'tazila na wengineo katika ahli bid'ah, pengine waweza kupata pote la ahli bid'ah lajulikana katika bid'ah ya kitu fulani, pengine kitu kimoja tu ama vitu viwili, lakini salaf wakawa na maneno makali sana dhidi yao. Leo mzushi aweza kusifika na bid'a za mapote yale ya zamani kama kumi hivi, yeye ana ushia ndani yake, yeye ana ukhawariji ndani yake, yeye ana ujahmia ndani yake. Mtu huyo huyo ni mu'tazili, mtu huyo huyo ni sufi, mtu huyo huyo, kila aina ya balaa zimemkusanyikia. Leo wapo wengi kama hao, lakini utaona mazungumzo kama haya yakizungumzwa, kupiga vita kutokamana na wale wanaokataza watu kukaa na ahlul bid'ah. Ama salaf wasema maneno na yatabakia kuwa hivyo hivyo walivyosema, man jalasa ma'a sahibi bid'atin warithahu al-'ama, anayekaa na watu wa bid'ah hurithishwa upofu. Upofu wa nini? Qala yani al-'ama fi al-basira, akawa haioni haki wala haifuati. Wa 'ama al-qalb, na upofu wa nyoyo. Huu moyo ukiwa kipofu basi ni hatari sana, afadhali upofu wa macho kuliko upofu wa nyoyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, nyoyo zikiwa pofu hazioni haki. Wangapi katika vipofu ambao walikuwa a'immatul huda, مصابيح الدجى أمثال الشيخ بن باز رحمه الله، كفيف وأبصر طريق النجاة، كما لوسيم موجكت كوشايل يلقوا أكلت رثاء يا الشيخ بن باز، قال كفيف وأبصر طريق النجاة، فكم من بصير أضاع الجسور. Wangapi katika wenye macho ambao wamepoteza daraja za kuelekeza katika haki, na wangapi katika watu ambao wamekosa macho, hawaoni, ni vipofu, lakini nyoyo zao zilikuwa hai zikaiona haki na kuifuata. Wangapi? Kam ni hatari. Kama vile wale wazushi wa mwanzo walikuwa wakiwarithisha watu upofu, na hawa waleo pia ni vile vile, haibadiliki hii hukumu mpaka kufikia hali kuna baadhi yao hutaka kujipendekeza, atembea katika kamba mbili. Wajua kutembea katika kamba mbili, yani umeekewa njia kamba ni mbili, afadhali yule anayekanyaga kamba moja ajaribu kidogo kutembea angalau asalimike apite. Sasa huyu wa kamba mbili ufanyika nini? Atembea kwenye kamba mbili, na kamba mbili tu, huyu atapasuka msamba chini, huwezi kutembea kwenye kamba mbili. Sasa kuna watu ambao wataka kucheza na kamba mbili, watembee kwenye kamba mbili. Vipi? Ataka kuwaridhisha ahli sunna, na wakati ule ule ataka kuwaridhisha ahlul bid'ah. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, hayuko huku wala huku. Bimaana kuna khat ramadi ataka kuichora ya katikati, sababu ni imma kweusi ama kweupe, yasema amina ya kijivu, ukichanganya nyeupe na nyeusi yatoka majivu jivu, mimi napita na hapa kwa kijivu. Hakuna kitu kama hicho. Tizama kijana ambaye kidogo afahamu sunna, akifuatana na ahlul bid'ah, kisha akakutana na mtu katika awamu tu wa ahlus sunna, mwana mbona yuko na yule yule, wajua ana matatizo, ameshamwambia yule makosa yake. Tayib, baada ya muda yule yule ammi kwa mfano akuona bado waenda naye yule, akuulize kwani hivi yale makosa yake yashabadilika yule? Hajabadilika. Kwa nini basi uko naye na dawa mwenda pamoja na hivi mfanya mambo ya dawa pamoja? Ni ule upofu ambao amerithishwa kwa kutembea na ahlul bid'ah. Usitembee na ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wao wajijua kama wako kwenye batil, watamani lau kama watu wa haki watanyamaza wasizungumze haki. Watamani wakinyamaza kwao ni furaha, aqal shay wanyamaza, wajua sasa tuweza kujificha. Mfano wao ni kama mfano wa aqarib, nge wale scorpion, hutembea akipata mahali pa kudunga hunyanyua mkia wake akadunga sumu kati, akifa akala tu. Ndio wanavyofanya ahlul bid'ah, wakipata mahali watie sumu zao watatia sumu zao. والله المستعان. قول الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. نتاكل نم يهودي نم نصارى لكن سيوزي كوكا كتكا ساني موجة كولا نم زوش رزا كروكا واسكي منين وما كوبا سلالا إن كواسيسي وأوفك لكم يهودي نم نصارى. Sikiliza maana yake nini. Lianna liyahudi wanasrani maarufun annahu sahibu dinin wa millatin diniyatin mukhalifatin lidinina. Kwa sababu myahudi na mnasara ajulikana kuwa ni mtu wa dini ambayo yakhalifu dini yetu. Kwa hivyo atakacho kisema yeye ni hakichukuliwi, sababu dini yake ya khalifu dini yetu. Wa huwa min ahli alkitab, ni katika watu wa vitabu vilivyopita. Amma almubtadi' fa innahu yad'i alislam, ama mubtadi' yeye wadai uislamu. Amma alyahudi au an-nasrani fala yad'i alislam, yahudi na nasara hadai uislamu. Wa ta'rifu annahu yahudiyyun au nasraniyyun, na wewe wajua kwa huyu ni myahudi ama mnasara, wajua huyu ni kafiri. Lakini mushkila fi man yad'i al-islam, lakini mushkila uko kwa yule anayedai uislamu. Watafiqu bihi, wa muamini ni muislamu. Watajlisu ma'ahu fayajurruka ila ash-sharri, wa kana yeye akuburuta wewe akutie kwenye shari. Wa khataruhu ashaddu min khatari al-aduwi al-musarrih bil-adawa, khatari yake huyu ni kubwa zaidi kuliko yule adui ambaye atangaza wazi uadui wake dhidi yako. Tofauti nafikiria inaonekana. Ndio maana akasema maneno makali kama haya al-Fudail ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayhi. Qawluhu, kisha akasema: wa uhibbu an yakuna bayni wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, yani yamna'u al-ikhtilat bihi, na napendelea iwe baina ya mimi na mzushi kuna ngome ya chuma, kuta la chuma hivi, nisimuone kabisa, simsikie kabisa huko, iwe itanizuia mimi kutokamana kutangamana na yeye, nikae mbali kabisa na mubtadi'. Wa khatari sana. قول الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له. الله أكيجوكم جواكك ونمنك وشكي أهل البدع همسميه. wa in qalla amaluhu, hata amali zake zikiwa chache. Nasab Allah min fadli, lianna hadha min alwala'i walbara. Sheikh al-Fawzan anasema kwa sababu hii ni katika kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Walwala'u li ahli al-iman walbara'u min a'da'i Allah, kuwapenda watu wa imani na kujitenga na maadui wa Allah. Hadha aslu min usuli al-aqida, huu ni msingi katika misingi ya aqida. Sasa wakikhalifu katika hili, tayari wamekhalifu katika msingi wa aqida. Ile eleweka nafikiri katika yale misingi tuliyotaja leo, kuwa akikhalifu mtu haisabiki katika ahlu sunna, hum moja wapo alwala'u walbara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Utaona wakichukua zile umumat za Qur'an, shaona zile video, siku hizi watengeza video za ajabu ajabu, zile natoka kisha simama kisha natoka zimekatwa katwa hivi. Basi usiweke chuki dhidi ya mtu yoyote, kisha baadaye basi, yani maneno aami hivi, lakini wao wakusudia kuwaweka watu wasiwachukie ahlul bid'ah. Umeona? Hata mshia msufi weka naye, usichukie watu wa bid'ah, kaa nao tu, hakuna neno tamyia. Qawluhu wala yakun sahibu sunnatin yumaliku sahiba bid'atin illa nifaqan, na hawi mtu wa sunna ni mwenye kusaidiana na kumsaidia mtu wa bid'ah, hasa katika mambo ya dini na da'wa, isipokuwa nifaqan. Ikiwa yafanya hivyo, basi afanya nifaq, unafiq. إذا ملأ صاحب سنة صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. إي والله هين أين يا منافق ناني كويلي ukimwangalia yule mtu ambaye adai sunna kisha ajifanye kuna watu wa bid'a, wallahi ndani ya moyo wake hakubaliani na ile bid'a, lakini adhihirisha kinyume na vile ilivyo uhalisia. Ikiwa basi ana sunna angalau kidogo katika moyo wake, ya kuwa kujua kama kwa mfano maulidi bid'a, mfano ukamwona aitwa na hudhuria pale iwaka nifaq, kwa nifaq tu, si mkweli katika hayo, ili watu waseme mashaallah mtu fulani bwana hana maneno bwana, umuona anahudhuria, eh anahudhuria bwana, zungumza uone ile eh anahudhuria, ndio sasa ile bid'a iendelee iendelee tu, so huja katazi. Mimi nakwenda tu sikushika twariba wala sikuimba, sema hivi mimi nakwenda kukaa tu, ndio ushaisabika katika wao. Innakum idham mithluhum, ushakuwa katika wao, na hivi unavyofanya wafanya nifaq, na wako katika watu hivyo namna hiyo. Akiuliza swali ataka amridhishe yule mwenye kuuliza lile swali, amwangalie jawabu gani litakwenda na yeye anavyotaka, ili amlete pazuri kwenye mali paki. Siku moja tukiwa bado wanafunzi wa madrasa, kulikuwa na kijana mmoja ambaye ameathirika sana na fikra za kikhawariji, lakini maskini hana hoja, kama ilivyo watu wa bid'a wote waliwakia hawana hoja. Asa tukawa tuzungumza kuhusu daula ya Saudia. Yule kijana sema ni daula kafira, yani yatawaliwa na makafiri na ni nchi ya kikafiri. Sasa vipi nchi ya kikafiri wewe na watu wa Islamu wale waswali wafanye ibada waendeleza msikiti wa haram, haji yafanywa pale, na tuwaona waislamu wenzetu, kwa ushahidi gani wewe wasema nchi ya kikafiri ile? Sasa katika yale mazungumzo akatokea mmoja ambaye yeye yumuitakidi kuwa ni msomi, mpaka leo yuko katika maduati ukihizbi. Sisi tukiwa wadogo wakati ule tukaenda kwake, ambia bwana, tunataka uhukumu baina yetu, na mimi ndio nilikuwa nazungumza. Huyu kijana asema daula ya Saudia ni daula kafira, na mimi nasema ni daula ya Kiislamu. ni nchi ya Kiislamu. Sasa hebu tuambie, ni nchi ya Kiislamu ama ya kikafiri? Fahamu hasa usawa seme nini, ima seme ni ya kafiri atupe sababu, ima seme ni ya Kiislamu atupe sababu, khalas mtahena. Tumekujalia wewe hakimu baina yetu. Sema ngoja mwanzo, wewe ukisema kafiri wa maanisha nini? Basi kaanza falsafa falsafa. Wallahi tumeondoka pale hatujui jawabu lake, amesema ya makafiri ama ya Waislamu nje. Tumeondoka pale bila kujua, kila mmoja ameondoka pale hajui huyu amaanisha ni ya kikafiri ama amaanisha ya Kiislamu, hakuna anayejua. Kila mmoja akaondoka na hamsini zake. Mi bwana niyesema ni Waislamu wenzetu, yule bwana sema makafiri, shauri yake. Minda zangu shekhe lako ilo shatua fatwa isoeleweka ya rangi ya grey, si black wala white, ya rangi ya grey, yani bimaana huoni mbele vizuri kama moshi moshi, hujui waelekea wapi. Na hivi ndivyo inavyokwenda kwa kila mzushi anayedai kuwa ni mtu wa sunna, wako hivyo hao. Ukiwaona hawajielewi, wallahi rabbi, na mimi nishaona wengine watamani wawe kama mfano wa masalafi, atamani yawe kama mfano wa salafi, yani salafi yuko wadhih, lakini sasa kifikiria, lakini yule atakasirika, yule atakasirika, kisha kuna maslaha fulani pale napata kidunia. Na hii ni dhaifu paka katika tauhid, wallahi ni dhaifu katika tauhid. Yani wewe wafikiria huyu fulani na fulani ndio wanatoa riziki? Ya ikhwani, wallahi wa billahi wa tallahi, simama katika haki na Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia kila unalolihitaji katika jambo lako la kidunia, kila unalolihitaji bila ya kupitia fulani wala alani. Yatosheleza Allah akikupa kanaa katika moyo wako, tosha Allah. Ukiwa na kanaa na ukiwa na aqida salafia, fahmadillah, wewe ushafaulu bwana. Hughuriki na mtu yoyote, aje mkubwa, mrefu, mpana, mwembamba, si muhimu. Muhimu ile haki umeieleza kwa njia ya hikma na uzuri, umeifikisha. Alhamdulillah, radhiya man radhiya, yule anayetaka kuridhia aridhia, wasakhita man sakhita, anayekasirika na akasirike. Lakini mimi nimeifikisha haki na kuizungumza haki. Kwa hivyo ukimwona mtu wa sunna yuko mlaini mlaini na watu wa bid'a, basi ujue hapa watumia njia katika njia za nifaq, waliyadhu billah. Kuna wao saidia na wao. Kuna siku moja kulikuwa na mkutano mkubwa ulifanywa na mashekhe wa pwani hapa dhidi ya mmoja khariji. Wakati ule labda wengi likuwa bado wamjifahamu na msikilizi, basi wakakaa walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u, wote wakakaa pale. Sasa shahid kueleza hili tukio ni kuwa alisimama bwana mmoja sema, wajua shida sisi hatuna umoja, lakini kama mimi natoka mji wa Malindi, sema hiyo toka mji wa Malindi, mimi kule ndio chairman, huni vice chairman, mimi mtu wa tarika, huu mwenzangu wahabi, lakini hatuteti. Hamteti mwenda kuuza mikate nini? Yaani hapa dini gani iko hapa? Asema hivi, sema mimi mtu wa tarika na naibu wangu yu wahabi, tena mwite wahabi yuko pale pale. Alafu ile iwateka ateka tafurahi, sisi hatuteti, tuko pamoja, tufanya kila jambo letu pamoja. Kio moza mikate, moza chipsi, moza nyama, basi maaguli mambo yenu ni hayo. Lakini ikiwa ni dini, hii si kwa ajili ya dini, hii ni dili, hii si kwa ajili ya dini. Haiwezekani, mtu wa sunna hawezi kukaa na mtu wa bid'a kabisa, isipokuwa yeye ni kama yeye. قوله ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا نمون يكم بوزا كم جوزية أسواك صاحب بدعة معنى متوى بدعة يولك جوز سراك كان سمت زامن ملأ الله قلبه إيمانا الشيخ الفوزان سمع لأن هذا من البراء هون مسنجي وعقيدة نجنب للوتي أنبالو وكلفاني نكتك أعمال زخيري إيماني هزيدي كتك موي ما إلي مجاوبه aliyekwambia ukiwachukia alulbid'a wana moyo mgumu mrongo kila ukiwachukia ndio moyo wako walaini na ukiwapenda ndio moyo wako wa msusuavu mgumu mtu asikwambie wale roho zao ngumu kweli kweli wallahi si wa kweli waongo bali sisi tuona kila tukiisoma tauhid na aqida kisawa sawa nyoyo zetu zazidi kuwa laini vipi moyo wako utakuwa mgumu kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam la wallah qawluhu wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allah yawm al-faza'il akbar man intaharahu bil kalam mwenye kumkemea mtu wa bid'a kwa maneno wa ankara alayhi akamkataza ule uzushi anaozua فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة الله جل وعلا هم جازنكم لبا سكو قيامة كتن رشاك كما يجو يوم الفزع الأكبر سكو يفزيك كوب وتوتك بكوان خوف بالجزاء الحسن لأنه أنكر المنكر أم لبا جزاء نزورك وسبب ومكتز منكر أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق أما أكمسيف لمت وبدع بس هوني كتك منافق هوني منافق ومن موالاة أعداء الله أني كتك كوبين ما دوي والله وكمون متوصيف أهل البدع وجوه أفني نفاق huyafanya nifaq kuna mtu azungumza pale msikitini mara amezuka mzushi na hapa pia tuko naye la alama fulani akaanza kumsifu na nini na huu ni mtu ana elimu kubwa mimi sijamwona mwenye elimu kubwa naona wanafunzi tu tumomumu elimu kubwa vipi hapa kwetu sijui zamani labda kinsa hivi tunavyoishi labda mtu ana tumbo kubwa aweza kumeza biriani nyingi zaidi lakini elimu kubwa hapa elimu kubwa na vioni wanazo kama tulab alilm lakini ghulu na nifaq nifaq imejaa katika ndimi zetu yani tukizungumza tuzungumza mambo si kweli basi tukupaka na mafuta na kudanganyana tu wallahi kuna watu wadanganyana tu fulani yule ni alim kubwa na wakiambiwa maneno yao kasirika na mtakuja kusikia nini wasikia wasema hakuna mwana wa chuoni hapa hawa hawa hebu tuonyeshe mwana wa chuoni wewe mmoja hapa kwetu hatujui wallah labda yuko lakini si hawa tunaojua hatuojua mnaoita wanaovioni bado tulabu alilm ikiwa basi ajishughulisha na elimu ikiwa atajishughulisha na elimu ama watu kukaa vigaro vya kahawa kahawa wana time ya kupiga kahawa na story hajafikia huko mtu kuitwa alim ni cheo kikubwa kiufupi wataka kuelewa ninachokizungumza kwa lugha rahisi mshaona kama Fauzana pa Kenya mbona mwacheka anauliza tumshaona Bimbaza hapa ama Ibn Uthaymeen aliyemuona kama huyo aniambia yule pale utasema yule alim yule alim mfano wa daraja hizo ndio tutazizungumzia hapa ili tueleweke sasa mtu asije akasema vibaya waona wakataa hey, tumkubali tutanaza tumkubali kuna wanaovioni wakubwa hatuonyeshe Ibn Baz wetu iko Albani wetu hapa yuko wapi? Tuonyeshe mmoja yule daraja yake ya Albani yule. Kama hatuzirai hapa tulipo. Yaani wewe uweza kusema neno mpaka mtu akazirai, yani kwa ule uongo ulivyo, yani uongo wa kuziraisha. Hakuna, lakini angalia watu wanavyofanya nifaq na ghulu kupita mipaka. Tena hili jambo liko kwa ahlul bid'ah sana. Utaona kwa namna hiyo. Ahlul bid'ah balatu. Qawluhu. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مئة درجة. نمن يكم طيزا مزوش اللهم ينيوى كتك بيبو درجة مئة. الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام. واجب kutoa kirimu watu wa bid'a katika vikao, akawa atasukumwa njoo kae huko mbele jitu la bid'a bwana, au kwa kusifiwa au kwa njia yoyote katika njia ambazo hukirimiwa mtu. Alwajibu ihanatuhum, wajibu ni kuwatweza, si chochote bwana. Mtu wa bid'a amejitweza mwenyewe, na wewe pia hufai kumnyanyua sababu ni sahibu bid'a. Wa hadha aidan min alwala'i walbara'. Hii ni katika alwala' walbara'. Qawluhu fala takun sahiba bid'atin fillahi abada, alayka mujanabat albid'a wala tatasahal fiha abadan. Ni juu yako kujiepusha na bid'a, usifanye tasahul na bid'a kabisa. Min ajli an tuhafidha ala dinika wa ala sunnati nabiyika, ili uweze kuhifadhi dini yako na kuhifadhi sunna ya mtume wako sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa ndio mwisho wa kitabu sharhu sunna lilbarbahari rahimahullah بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كسوما كتاب تاري شريد نتاتو صفر مواكو الفموجة ميانة ثلاثين نانالي تقريبا ميبيت مياكا ميويلنا. يعني كتابو كتك مجلد مبيلي كوني طبعا نجيلي ليو كواني بسيكو تاري نانة جماد الآخرة mwaka 1440 tumalizia. Walillahi alhamdu wal minna, nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.